naghihintay pa rin tayo'y magkatagpo. Ika'y mamahalin, ibibigay aking puso para lamang sa'yo. Iaalay buhay ko, sagot sa aking panalangin. Ako'y maging iyo, ikaw ay sa akin. Kinalimutan ang lahat ng pag-aalinlangan. Pagkat ako'y naniniwalang ikaw ay nariyan. Nagdarasal ka rin, hinahanap mo ako. Mundo natin magbabago sa oras na malaman ko, malaman mong itinakdang maging tayo. Naniniwala darating ka rin. Pagsasamahin ng tadhana, makakapiling aking mamahalin. Ikaw lang at ako habang buhay, lahat para sa'yo ay iaalay. Pinapangako na magiging tapat at totoo. Maaasahan mong karamay magtitiwala sa'yo. Kakayanin ng lahat basta't kasama lang kita. Ipadaramang kailangan ko ay tanging ikaw magpakailan pa man. Lubos na pag-ibig sa'yo ay ilalaan. Darating ka rin. Pagsasamahin ng tadhana, makakapiling aking mamahalin. Ikaw lang at ako habang buhay, lahat para sa'yo ay iaahala. Naghihintay, naniniwala ang puso ay maligaya at payapa. Panatag ang loob kahit ngayon nag-iisa. Pagdating ng araw, kapiling na kita. Sasamahin ng tadhana, makakapiling